Хто такі Браніслаў Эпімах Шыпіла? Браніслава Эпімах Шыпілу справядліва называюць патрыярхам беларускага адраджэння. Ён пераняў эстафету ад свайго сучасніка Францішка Багушэвіча, стваральніка беларускай нацыянальнай ідэалогіі, і ахвяраваў сябе цалкам дзеля рэалізацыі гэтых ідэяў, паставіўшы справу нашага адраджэння на практычны грунт. Нарадзіўся ён у 1859 годзе ў шляхоцкай сям'і ў фальварку Будзькаўшчына Лепельскага павету, цяпер Полацкі раён. У 1880 годзе скончыў рыскую гімназію, у 1885 годзе Пецярбургскі універсітэт, дзе праз два гады абараніў кандыдацкую дысертацыю. Ён быў высокаадукаваным вучоным, дасканала ведаў болей за 20 моваў, у тым ліку санскрыт, лаціну, старагрэцкую. У 1891 годзе уладкаваўся на пасаду памочніка бібліятэкара, гэта значыць намесніка дырэктара бібліятэкі Пецярбургскага універсітэта. Фактычна, ён быў дырэктарам бібліятэкі, але як каталік афіцыйна не мог займаць гэтыя пасады. Немалыя ўласныя сродкі Браніслаў Эпімах Шыпіла ахвяраваў на выданне беларускіх кніг. Ён быў адным з заснавальнікаў выдавецкае суполкі «Загляне сонца» і «У наша ваконца», што складае цэлую эпоху ў адраджэнні беларусаў. Аднаго разу Браніслаў Эпімах Шыпіла расказаў студэнтам беларускага гуртка ў Пецярбурзе, як друкаваўся верш Янкі Лучыны роднай старонцы, як рэдактар Слупскі дзеля цэнзурных умоваў змушаны быў у апошняй страфе слова «свабода» замяніць на «навука». У арыгінале верша было: «Сонца свабоды скрозь хмары цёмныя прагляне ясна над нашай нівою, і будуць жыць дзеткі патомныя добрай доляю, долей шчаслівою». Гэты аповед і сам верш моцна ўзрушылі маладых людзей, і калі яны намерыліся выдаваць нелегальны часопіс, то назвалі яго «Свабода», а газету, ужо легальную, «Наша Ніва». Пецярбургская кватэра Браніслава Эпімах Шыпілы на Васілеўскім востраве была не толькі сядзібаю гэтай суполкі «Загляне сонца» і «У наша ваконца», але фактычна цэнтрам беларускага нацыянальнага жыцця у тагачаснай сталіцы Расійскай імперіі. У 1912 годзе Браніслаў Эпімах Шыпіла ўзначаліў створаны ім у Пецярбургскім універсітэце беларускі навукова-літаратурны гурток. Ён быў клапатлівым настаўнікам і апекуном студэнтаў-беларусаў. Невымерная заслуга Браніслава Эпімах Шыпілы перад нашай гісторыяй у згуртаванні і выхаванні сведамай моладзі. З яе асяроддзя выраслі выдатныя дзеячы нацыянальна-вызвольнага руху, намаганнямі якіх беларускі народ аднавіў сваю дзяржаўнасць. Сярод іх Янка Купала, Тамаш Грыб, Язэп Варонка, Лявон Заяц, Браніслаў Тарашкевіч, Зміцер Жылунович, Кляўды Душ Душеўскі. Працуючы выкладчыкам Пецярбургскай рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі, Эпімах Шыпіла узгадаваў пляяду беларускіх святароў, якія пачалі адраджаць нацыянальны беларускі касцёл: Аляксандр Астрамовіч, Адам Станкевіч, Кастусь Стаповіч, Фабіян Абрантовіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Андрэй Цікота, Віктар Шутовіч, Францішак Будзька, Міхась Пятроўскі, Францішак Грынкевіч ды іншыя. Браніслаў Эпімах Шыпіла склаў першую хрэстаматыю беларускай літаратуры, уратаваўшы ад нябыту шмат якія творы пачынальнікаў нашага новага пісьменства. Намерваўся ён стварыць і беларускі нацыянальны музей. Дзеля гэтага на Полатчыне быў пастаўлены дом і нават размешчаныя некаторыя экспанаты, але пажар перакрэсліў гэтую задуму. Неўзабаве пасля стварэння БССР У 1924 годзе Браніслаў Эпімах Шыпіла быў абраны правадзейным сябрам Інбелкульту і, пераехаўшы ў Менск, працаваў рэдактарам, а затым і дырэктарам камісіі па складанні слоўніка «Жывое беларускае мовы». Перадаў Беларускай акадэміі навук сваю унікальную бібліятэку больш за 5000 тамоў. Пры канцы 20-х гадоў, з пачаткам бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі, быў высланы за межы БССР. Змушаны вярнуцца ў Пецярбург, дзе неўзабаве памёр у галечы, не маючы нават сталага прытулку.